Baduk beste zerbait, asier, hanitsa ipatu dena azken hilabete hoietan, Kirol mundian ikusi jagu Espainiak jabazi jala Europako kopa, eta ikusi jagu Euskal Herrian ebai halako nuregan builta bat selekzionen alte. Kirolak min egiten dia Euskaldun sentimentu hori? Nik esango nuke kirolak eta bueno, badagoela hor elementu azkenean mediatiko, ez, edabideen bidez eta bar, ba, informazio asko badutela nolabait bere aitzinean edo ohartu gabe, ba hori ze, ez, halako nazionalismo bat kasu honetan eta nazioarteko txapelketa girenean bereziki asko zageriagoa, baina hori, ez, estatuaren nazionalismoa nolabait kasi nahi gabe pasatzen dena, ez? Eta kasu horretan ba nolabait arrotasun hori, nazio arrotasuna sustatzeko elementua eta tresnak bat dira, nazio selekzio horiek, estatu selekzioak, eta horiek nolabait emaitza onak dauzkaten neurrian, ba areta gehiago, ez? Orduan, baina uste dut hori nolabait demostratu eta badagoela, ba hori, ez, badutela eragin hori eta horiek nola zabaltzen diren, ba modu positiboan edo negatiboan, aldeko edo kontrako ondoriak ere badituela. Ultsa, nahi nuke justo azken galto bat zabo Ipar Euskal Herriai so, Ipar Euskal Herrian badea nazio baten edo independentzian alteko nahia, zer diazun batki alde hortaik? Bai, ez da, horre bi galdera egiten ditugu, bat iparaldeko independentzia, okasunetan, Euskal Herriko independentzia, estatuarekiko independentzia nahia edo neurtzen da, eta bestetik egoera politikoa adostu batean Euskal Estatuaren alde edo kontra egingo luketen. Independentziaren gatik bere hortan, galdetzen dugunean, kontrako jarrera nabarmen handiagoa da. Aldiz, nolabait, kontestu adostu batean, Euskal Estatuaren kontestu politiko batean, bertako eragile politikoen artean, adostuko balitz halako referendum bat edo konsulta bat, zer Euskal Estatuaren alde edo kontra egingo luketen, hor tartea askoz txikiagoa da, ez? Naiz eta, ba nolabait, oraindik kontrakotasuna gaientzen den, baina bien arteko tartea praktikan dira berdintzen da. Bueno, nik uste berriro ere datu hauek erakusten dutena da Euskal Herria anitza badela eta probintzia herrialde lurralde bakoitzean nolabait bertako logika propio bat eta sentimenduak eta ulerkera propioak badaudela eta bueno, Euskal Herriaren kohesioa helburu edo dutenek hoiek ezinbestean ipar berdina mantenduta ere nolabait ezinbestean tokiko errealitate hoiek oso kontuan hartu behar direla, hori, ezberdintasunak ere badirelako, ez.